Book 2 70 70 70 الرغبة في فعل شيء تدشروش ديشكا تدشروش ديشكا هل تحب أن تدخن؟ أدشروني تبيني دوهان؟ A dëshironi të pini duhan? Hal tuhibu an tërkus? A dëshironi të kërceni? A dëshironi të kërceni? Hal tuhibu an të tanazzah? A dëshironi të dilni shëtitje? A dëshironi të dilni shëtitje? Uhibu an udëkhen. Dëshiroj të pi duhan. Dëshiroj të pi duhan. Hal turidu sigara? A dëshiron një cigare? A dëshironi një cigare? Hua juridu shola të nar, wallaa. A i dëshiron zjarë. A i dëshiron zjarë. أحب أن أشرب شيئاً. دشروي تبي ديشكا. أنا دشروي تبي ديشكا. أحب أن آكل شيئاً. دشروي تها ديشكا. أنا دشروي تها ديشكا. أحب أن أريح نفسي قليلاً. دشروي تبوشاي باك. دشروي të pushoj pak. Uhibbu an as'alakum shay'an. Dëshiroj t'ju pyes për diçka. Dëshiroj t'ju pyes për diçka. Uhibbu an atluba minkum shay'an. Dëshiroj t'ju kërkoj diçka. Dëshiroj t'ju kërkoj diçka. Uhibbu أن أدعوكم لشيء. دشروي تفتاي بر ديكو. دشروي تفتاي بر ديكو. عفوا، ماذا تريد حضرتكم؟ چفار دشروني يلوتم؟ چفار دشروني يلوتم؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ أدشروني një kafe؟ A dëshironi një kafe? Au të fëdilu hadratukum shaj? Apo ju pëlqen më shumë një çaj? Apo ju pëlqen më shumë një çaj? Nuridu an nëdhëba ila lbejt. Dëshirojmë të shkojmë në shtëpi. Dëshirojmë të shkojmë në shtëpi. Hal të ridun taksi? سيارة أجرة؟ أدشروني تاكسي؟ أدشروني ني تاكسي؟ يريدون أن يتصلوا بالتليفون. أتا دشروين تتليفونوين. أتا دشروين تتليفونوين. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.